अल्लाह वो है जिसने ऐसे सुतूनों के बगैर आसमानों को बुलंद किया जो तुम्हें नजर आ सकें। फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर चीज एक मुअय्यन मियाद तक के लिए रवान दवा है। वही तमाम कामों की तदबीर करता है, वही इन निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि एक दिन तुम्हें अपने परवरदिगार से जा मिलना है।